Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Protest KOD-u i opozycji trwa przed Sejmem. Demonstranci protestują przeciwko zmianom w sądownictwie. Przebywa oficerów w armii, prawie 160 żołnierzy dzisiaj odebrało promocję. Separatyści z Donbasu złapali ukraińskiego dziennikarza, jest podejrzewany o szpiegostwo. Przed Sejmem trwa protest KOD-u przeciwko zmianom w sądownictwie. Wśród uczestników są m.in. liderzy partii opozycyjnych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. A według szefa PO Grzegorza Schetyny, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro niszczą niezależne sądownictwo i trójpodział władzy w Polsce. Dlatego, jak mówił, opozycja powinna zjednoczyć siły. Mogę obiecać, że będziemy razem. Będziemy pracować, będziemy budować wspólne relacje naszych klubów parlamentarnych. Będziemy chcieli tworzyć jeden klub przyszłości. Będziemy chcieli być razem, być na jednej liście wyborczej. Obiecuję ciężką wspólną pracę. Obiecuję zwycięstwo wyborcze. Ale obiecuję też jedno, że po wyborach ich rozliczymy. Wszyscy razem! A Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, również podkreślał, że ważna jest jedność opozycji. Podwyższają ceny benzyny. W najbliższym czasie podniosą ceny wody. Musimy wobec tych propozycji też wspólnie protestować. Trzeba wziąć wielką klamrę. Nie wystarczy do tego, aby zebrać setki tysięcy ludzi na ulicy. Musimy się zjednoczyć szerzej, ponad podziałami. Nie tylko w parlamencie, ale również poza parlamentem. Mam nadzieję, że osobą, która się zaangażuje na 100%, będzie Władysław Racyniuk. Demonstrujący, którzy zgromadzili się przed Sejmem, trzymają biało-czerwone i unijne flagi. Przy Wiejskiej stoją też osoby z transparentami, na których są hasła poparcia dla rządzących. Wczoraj minister sprawiedliwości bronił zmian w sądownictwie. Dzięki nim demokracja i wymiar sprawiedliwości zyskują realne narzędzie kontroli nieprawidłowości, które narastały przez ostatnie lata w polskim sądownictwie, tłumaczył Zbigniew Ziobro. Przyznano promocję na pierwszy stopień oficerski. Awans dostało 158 żołnierzy rezerwy. Uroczystość odbyła się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Oprócz żołnierzy i ich bliskich wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych oraz dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Robert Głąb. Powodziały, bać flagę państwową, podnieść! Promocja oficerska to w życiu żołnierza, jeżeli nie najważniejszy, to na pewno jeden z najważniejszych momentów. A jej charakter dzisiejszy, mimo że zmieniał się na przełomie dziejów, nawiązuje wprost do pasowania rycerza, z jakim mieliśmy do czynienia w średniowieczu. W imieniu nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego głos zabierze podporucznik rezerwy Wojciech Iwasieczko. W tak szczególnym dniu zapewniamy, że jesteśmy godni tego zaszczytu i będziemy dobrymi oficerami. Zawsze gotowymi na wezwanie naszej ojczyzny. Nie zawiedziemy pokładanego w nas zaufania. Na miejscu był nasz reporter Arkadiusz Augustyniak. Aż 66 aresztowanych po skandalu ze sprzedażą koniny jako wołowiny. Na ich trop wpadł Europol. Lista zarzutów jest długa. Zatrzymanych oskarżono o znęcanie się nad zwierzętami, fałszowanie dokumentów, przestępstwa wobec wymiaru sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu, pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Afera z koniną wybuchła w 2013 roku. Hiszpańska policja wszczęła wtedy śledztwo w sprawie uboju hiszpańskich i portugalskich koni, które były zbyt stare lub zbyt chore, aby ich mięso mogło trafić na talerze. Dokumentacja dotycząca zwierząt została jednak sfałszowana, a mięso odesłano do Belgii. W wyniku afery wycofano co najmniej 50 tysięcy ton mięsa na całym kontynencie, od Irlandii po Grecję. Ukraiński dziennikarz aresztowany przez separatystów w Donbasie, Stanisław Asiejew, zaginął na początku czerwca. Teraz separatyści poinformowali, że go schwytali i zarzucają mu szpiegostwo. Te wydarzenia z Kijowa śledzi Paweł Buszko. Wiadomość o tym, że Stanisław Asiejew został aresztowany przez separatystów, przekazał były ukraiński deputowany Jehor Fisow. Według jego informacji separatyści potwierdzili to w piśmie skierowanym do matki dziennikarza. Prorosyjscy bojówkarze zarzucają Asiejewowi, że prowadził na terenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej działalność szpiegowską, za co grozi nawet 14 lat więzienia. W poszukiwania dziennikarza zaangażowała się m.in. specjalna misja monitoringowa ONZ do spraw praw człowieka. O wyjaśnienie losów zaginionego do

Witamy po bardzo dobrym sportowo weekendzie. Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Działo się dużo i dobrze. Może niekoniecznie dobrze na przykład dla piłkarzy Legii czy dla Artura Szpilki. Za to na Wimbledonie bardzo dobrze. Łukasz Kubot wygrał w Deblu najważniejszy tenisowy turniej na świecie. Dedykuję to całej mojej rodzinie, są najbliżej mnie, wszystkim moim bliskim, którzy zawsze byli ze mną, szczególnie w tych trudnych chwilach. A trudnych chwil w karierze Kubota nie brakowało. Kariera Artura Szpilki w wadze ciężkiej w boksie też nie była najłatwiejsza i kto wie, czy właśnie nie dobiegła końca, ta na najwyższym poziomie. W nocy w hali Nassau Coliseum w Nowym Jorku przegrał z Adamem Kownackim przez nokaut. Będzie o Tour de France, a w jego tle też o dopingu genetycznym. Czy państwo wiedzą, o co chodzi? Doping genetyczny pozwala dać te same możliwości co doping hormonalny, natomiast jego wykrywalność jest zdecydowanie trudniejsza. Jest to doping przeznaczony rzeczywiście dla, myślę, tych topowych zawodników. Polska gościnność. No, nie tym razem. Nasi skoczkowie zimowi w lecie pokazali klasę i w letniej Grand Prix wygrali i drużynowo, i indywidualnie. Kto ogarnie filozofię skoków? Ta wydaje się prosta, mówi Adam Małysz. Trzeba być spokojnym przede wszystkim. Jak nie idzie, trzeba w spokoju, trzeba trenować. Jeśli idzie, też trzeba spokoju. Proste, prawda? The World Games, światowe igrzyska sportów nieolimpijskich, zaczynają się już za 4 dni. Przyjeżdżają najlepsi z najlepszych, na przykład w tajskim boksie. Super Bon, Ban Shamek. Nie wiem, czy nie najlepszy obecnie zawodnik w Muay Thai bez podziału na kategorie wagowe. Według mnie. Walczy z luzu, bardzo widowiskowo, nic się nie spina. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy to wszystko, co dziś u nas, to oczywiście nie. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19:22:07. Proszę do nas dzwonić. Telefon jest do państwa dyspozycji w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Proszę pisać SMS-y 71-335. 71-335. Czekamy. No a teraz o tym, co na świecie i w Polsce. A zaczynamy oczywiście od tenisa i 19 triumfu w turnieju Wielkiego Szlema Rogera Federera. W finale Wimbledonu Szwajcar pokonał w 3 setach Chorwata Marina Cilicia. To dla 36-latka 8 tytuł w Londynie. W całym turnieju nie przegrał seta, a to oznacza, że powtórzył wyczyn Bjorna Borga, pierwszego tenisisty w Open Airze, który wygrał wielkoszlemowy Wimbledon bez straty seta. Miało to miejsce w 1976 roku. Przypomnijmy, że turniej kobiet wygrała Hiszpanka Garbine Muguruza, a turniej deblowy Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelem Melo. W piłkarskiej ekstraklasie ciężko będzie o większą niespodziankę niż wczorajsza porażka Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. Przypomnę, było 1-3. Dziś w pierwszej kolejce Termalika Brukbet Nieciecza gra z Jagiellonią Białystok, a Arka Gdynia ze Śląskiem Wrocław. Po pierwszej kolejce W Niecieczy jest 1-0, to mogę powiedzieć, a w Gdyni 2-0 dla Arki Gdynia. O 18:00 Lech w Poznaniu zagra z Beniaminkiem Sandecją Nowy Sącz. W Formule 1 jechali na torze Silverstone Grand Prix Wielkiej Brytanii, zresztą tam po raz 5 w karierze, a 4 z rzędu wygrał Lewis Hamilton. Kierowca Mercedesa wyprzedził kolegę zespołu Walteriego Bottasa i innego Fina Kimi Raikkonena z Ferrari. W klasyfikacji generalnej prowadzi Sebastian Vettel, dziś był 7, ale Hamiltona wyprzedza tylko o punkt. Następna okazja do zdobycia punktów 30 lipca, to będzie wyścig o Grand Prix Węgier. W Bułgarii trwają Mistrzostwa Europy w kajakarstwie, sypnęło medalami dla Polski. Srebro wywalczyli panowie w czwórce, to Martin Brzeziński, Rafał Rosolski, Bartosz Stabno i Norbert Kuczyński. Dla innych brązowe krążki w wyścigu dwójek na 200 metrów Dominika Wodarczyk i Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska i Beata Mikołajczyk wyścigu na 500 metrów i Mateusz Kamiński w jedynce na dystansie 5000 metrów. Złoty medal w Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim zdobyła, no kto mógł zdobyć? Maja Włoszczowska. To 11. mistrzostwo w kraju w jej karierze. Panowie chyba wciąż na trasie. O Mistrzostwo Polski walczyli także w windsurfingowej klasie RSX. W sprincie wygrali Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski. W innych konkurencjach w klasie 49er triumfowali Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, a w klasie Fin Piotr Kula. To nie była walka, która przejdzie do historii boksu, ale kibice z Polski zastanawiali się, jak poradzi sobie Artur Szpilka z Adamem Kownackim. Wyszło na to, że Adam Kownacki poradził sobie z Arturem Szpilką. Szpilka w Nowym Jorku przegrał po nokaucie. Kownacki wygrał 16. walkę w karierze Szpilka przegrał trzecią. Obserwujemy też oczywiście to, co dzieje się w Tour de France, bo trwa właśnie 15 etap, 28 kilometrów jeszcze do mety. Przed chwilą niesamowita akcja Chrisa Froome'a, któremu swoje koło, bo Froome złapał kapcia, przekazał Michał Kwiatkowski. Froome ruszył w pogoni za kolarzami, którzy go poprzedzali. Dojechał do Fabio Aru, także teraz walka toczy się o żółtą koszulkę lidera. Ale do mety jeszcze 28 kilometrów. W drugiej godzinie programu połączymy się z Markiem Brzezińskim, który w swój tylko sposób opowie nam o tym, co działo się dzisiaj na trasie najważniejszego kolarskiego wyścigu świata. Malika prowadzi 1-0 w Nicieszy, czy coś inne? Panowie się pan zapętlili, że nie zrozumiałem. Zapętliliśmy się i rzeczywiście to Jagiellonia prowadzi 1-0 z Termaliką w Niecieczy. Jest 90. minuta spotkania. Arka Gdynia za to prowadzi w Gdyni ze Śląskiem Wrocław. Tam już 91. minuta. Blisko zapętlenia było we wczorajszym finałowym meczu Debla na Wimbledonie, bo to był mecz dreszczowiec. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo grali z parą Marach Pawicz. No i grali przez prawie 5 godzin. To był 5-setowy dreszczowiec. Na szczęście dla Kubota i Melo zakończony ich zwycięstwem. Pierwszy w historii triumf Polaka w Wimbledonie. Kubot, z którym tuż po zwycięstwie rozmawiał Cezary Gurjew, nie mógł uwierzyć, że udało mu się wygrać Wimbledon. Niesamowicie, aczkolwiek nie grałem sam na korcie, tylko z Marcelo Melo, a więc Kubot Melo. Wygraliśmy Wimbledon, nie dochodzi to do mnie. Wygraliśmy Wimbledon i cieszę się, bo w końcówce trzeba było zachować bardzo dużo było emocji, zachować zimną krew, jak to się mówi. Cieszę się, że wygraliśmy w końcówce ten mecz, my. Łukasz, wytrzymałeś wielkie napięcie. No zresztą mieliście tutaj sporo emocji, bo finał pięciosetowy, ale także trzy wcześniejsze spotkania też po pięć setów. Chociażby przy twoim serwisie już byłeś zmęczony. 0-40, no i zagrałeś wyśmienicie, oczywiście Marcelo też. Tak, zgadza się. Ja muszę powiedzieć, że poziom był bardzo wysoki tego meczu i nasi przeciwnicy, którzy byli bardzo niewygodni, ponieważ lewa i prawa ręka na trawie jest bardzo trudna, przede wszystkim by złapać rytm na returnie, na uderzeniu, które uważam jest najważniejsze na trawie. Także żeśmy czekali w piątym secie na naszą szansę. Oczywiście pojawiały się pojedyncze błędy, które potem miały wpływ na rozwój danych setów, ale generalnie uważam, że obydwie drużyny grały zdyscyplinowanie, dobrze taktycznie, także widowisko mogło się uważam podobać. Historyczny finał uważam, dla mnie szczególnie, bo grałem przeciwko mojemu przyjacielowi Oliwierowi Marachowi, z którym kiedyś tworzyłem parę, także widzieliśmy swoje słabe i dobre strony, ale wygraliśmy, uważam, że wykorzystaliśmy też doświadczenie Marcelo Melo, który kiedyś tutaj przegrał w finale, no i niesamowita atmosfera tuż po wygraniu ostatniej piłki, ciarki przychodziły. To jest właśnie Wimbledon, historia, wszyscy tutaj przyjeżdżają oglądać tenis i łączyć się z tą tradycją tego jakże ważnego turnieju, najbardziej historycznego. Także na pewno nas to cieszy. Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że mówiliśmy sobie z Marcelem, że obojętnie co się skończy, wychodzimy i trzymamy się dyscypliny taktycznej, bo widzieliśmy, że nie dostaniemy dużo szans, tym bardziej, że szczególnie leworęczny zawodnik, czyli Mate Pawlik, fantastycznie uważam, serwował, cały czas mieszał te serwisy tak, że po prostu nie mogliśmy złapać rytmu. Na pewno jest to niesamowite przeżycie. Cieszymy się niezmiernie. No, muszę powiedzieć, że nie dochodzi to do mnie. Łukasz, olbrzymie emocje na korcie, ale i w twojej rodzinie. Wy stanowicie wspaniałą rodzinę, zawsze ciebie wspierają, no i wszyscy przeżywali, także zaproszone osoby przez ciebie do loży. Dedykuję to całej mojej rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą i są najbliżej mnie, wszystkim moim bliskim, którzy zawsze byli ze mną, szczególnie w tych trudnych chwilach. Moja rodzina nie była w loży, dlatego, że wszyscy przeżywają bardzo emocjonalnie te spotkania, także wszyscy byli razem i na pewno przeżywali ten mecz. Muszę powiedzieć, że chyba nie wiadomo, czy jeszcze mają paznokcie, bo obgryzali. Wimbledon 2011-2013, ty o tym pięknie opowiadałeś, o tych swoich przeżyciach. Teraz to chyba niewiele osób wierzyło, że zapiszesz cudowną kolejną kartę. Szczerze powiedziawszy, starałem się zawsze wszystko robić na 100%. Może czasami za dużo, jak to niektórzy mówili z boku i fachowcy podpowiadali mi, że za bardzo chcę i tak dalej, ale dzisiaj mogę powiedzieć tak, że dwa lata temu musiałem podjąć decyzję, zrezygnować z singla i do dzisiaj podkreślam to. Łzami się kręci wokół, jak widzę wszystkich chłopaków grających singla, bo to jest oczywiście inna dyscyplina, single i double. Też chciałem grać, ale miałem tutaj szansę rozegrać kilka bardzo dobrych spotkań na trawie Wimbledonu, już zaczynając w wieku juniora w roku 2000. Podjąłem decyzję i dzisiaj muszę powiedzieć, że tego nie żałuję. Podjąłem decyzję, która bardzo mnie bolała i mogła boleć przez parę miesięcy, parę lat, ale dzisiaj wiem, że ta decyzja była jedną z najmądrzejszych decyzji, może jakich podjąłem w swojej karierze zawodniczej. Dlatego cieszy mnie to i może właśnie dzięki temu wygraliśmy turniej w Wimbledonie. Łukasz, a jakie marzenia masz jeszcze? Poświęciłeś życie tenisowi, ciągle grasz. Ciekawe, co się jeszcze wydarzy. Któregoś dnia będę musiał skończyć grać tenisa. Mam nadzieję, że założę rodzinę i będę mógł więcej czasu spędzić przede wszystkim ze swoją rodziną, która zawsze obserwuje mnie, czy w internecie, czy w telewizji, także są ze mną na dobre i na złe. Wierzę, że zawsze będę mógł teraz tutaj wrócić na korty Wimbledonu z kapitalnymi wspomnieniami, ale jesteśmy w połowie sezonu, tak? Czyli teraz będzie trochę czasu na odpoczynek, zregenerowanie sił, przygotowanie się i kolejny wyjazd do Ameryki Północnej, gdzie zaczną się znowu turnieje Super Nine. Łukasz, był kankę na korcie centralnym, kibicom to się podobało. Świetnie tańczysz, a więc Łukasz, trzeba się trochę zabawić. Zabawić to nie wiem, ale zawsze mamy jakby wyrównane w drużynie postawione cele do zrobienia. Po tym zwycięstwie Marcelo będzie tym dyrygentem całej zabawy wieczornej, bo uważam, że będziemy mieli za co się cieszyć wszyscy razem. Na pewno czeka nas długa noc, trzeba będzie się obudzić i mam nadzieję, że dotrze to do mnie. Ciekawe, czy już się obudzili, no a za co bawić się mają, rzeczywiście spore pieniądze są na Wimbledonie, choć nie tak duże jak oczywiście w singlu. A w singlu nasi tenisiści nie mieli w tym roku wielkiego szczęścia. W drugim tygodniu zagrała tylko Agnieszka Radwańska. Ona w czwartej rundzie przegrała ze Swietłaną Kuzniecową. Nasza tenisistka podkreślała, że nie była w swojej najlepszej dyspozycji. Na pewno tutaj Swieta zagra bardzo solidnie i widać, że jest w bardzo dobrej formie. Bardzo dobry sezon kolejny. U mnie brakowało tej siły, która nie była dorobiona troszkę przez stany zdrowotne, więc na pewno w takich meczach tego brakuje, tym bardziej, że pobiegałam sobie dużo jednak w drugiej i trzeciej rundzie. To jest drugi tydzień szlema, więc oczywiście się cieszę, aczkolwiek zawsze chce się więcej, jak już się jest na korcie. Fizycznie na pewno zabrakło, co mogę powiedzieć. Robiłam, co mogłam, ale niestety organizm się nie oszuka po raz kolejny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już zagram więcej przede wszystkim turniejów na trawie, że nie będę musiała rezygnować z turniejów przed i zagram po prostu cały sezon, jak jest. Można byłoby powiedzieć, że z roku na rok będzie coraz trudniej, ale z drugiej strony, jak się spojrzy na Rogera Federera, który kilkanaście minut temu wygrał Wimbledon po raz kolejny, to w zasadzie nie wiem, czy takie stwierdzenie ma sens. W singlu pierwszy raz w karierze Wimbledon wygrała Garbinę Muguruza. Przypomnę jeszcze raz, że w finale singla najlepszy okazał się Roger Federer. To było jego 19. zwycięstwo w turniejach wielkoszlemowych, 8. w Wimbledonie. Zastanawiałem się, co dodać, jakim epitetem go określić, jakim przydomkiem, ale nie przychodzi mi nic do głowy, on jest ponad to. Właśnie, dzisiaj Cilic płakał, kiedy przegrywał, potem Federer płakał ze szczęścia. Ty też widziałem, że byłeś na skraju płaczu, także same pozytywne emocje. Same pozytywne emocje dla zwycięzców Seven Nation Army, a my już za moment przechodzimy do piłki. Chciałbym zadać pytanie do redaktorów. Co wiadomo o transferze Szczęsnego między Juventusem a Arsenalem? Dobry moment wybraliśmy na odpowiedź na to pytanie, Adam? Właśnie od razu spojrzałem na Gazeta dello Sport, żeby zobaczyć, czy tam są jakieś najświeższe informacje, a przy okazji zapytałem też naszego gościa, który już jest w studiu i będzie za chwilę opowiadał o Ekstraklasie, czy zna jakieś najświeższe wiadomości. Mateusz Skwierawski z WP Sportowe Fakty, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Czy coś wiemy więcej o tym, czy Wojciech Szczęsny już trafił do Juventusu Turyn? No, w ostatnich dniach taki bardzo znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował, że Wojciech Szczęsny ma przylecieć do Włoch, do Turynu właśnie po weekendzie, czyli na dniach, i sfinalizować swoją umowę. Ten dziennikarz ma bardzo dobre informacje, dlatego wydaje się to bardzo prawdopodobne, a Juventusowi zależy na tym, żeby Szczęsny podpisał kontrakt w tym tygodniu, który się właśnie zbliża, ponieważ drużyna wylatuje na turnę do USA. Tam rozegra 3 spotkania z Manchesterem United, Realem i Barceloną, i właśnie trener Juventusu już chciałby mieć Szczęsnego właśnie na tę turnę. No dobrze, to w takim razie tak wygląda sytuacja. Jeżeli chodzi o naszą piłkarską ekstraklasę, no to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek napisał, że trudno będzie o większą sensację w tej kolejce pierwszej ekstraklasy, a chodzi oczywiście o zwycięstwo Górnika Zabrze 3-1 z Legią Warszawa. Czy podzielasz zdanie prezesa? No będzie trudno, ale myślę, że może być też trudno o lepszy mecz, bo abstrahując od wyniku, który był bardzo dużą niespodzianką oczywiście, bo się nikt nie spodziewał, że Legia w takim stylu przegra właśnie z Beniaminkiem Ekstraklasy. Ale to jest to niesamowite w ogóle, ten obrazek stadionu w Zabrzu, mimo że tam jeszcze jedna trybuna nie jest dokładnie dokończona, ale widać, że miasto żyło tym spotkaniem. Wszystkie bilety zostały sprzedane i to na bardzo długo przed rozpoczęciem tego spotkania. A jeżeli chodzi o przebieg samego meczu, to tak naprawdę Legia została znokautowana i przegrała zasłużenie i mogła przegrać wyżej. A co cieszy? Cieszą zawodnicy z Zabrza, którzy właśnie ich wiek, tak? No bo chyba był rocznik 9-8, 9-7, 9-6, trzech zawodników z rocznika 9-3, tak więc to młodość pokonała. No i 7 zdaje się, to wręcz to był dla nich pierwszy mecz w Ekstraklasie, więc poradzili sobie z presją fantastycznie. Tak, no dokładnie. I tak mnie trochę dziwi taki dysonans, no bo jednak Legia w pucharach w eliminacjach Ligi Mistrzów pokazała właśnie taką mentalność Górnika Zabrze. Wyszła na boisko, zrobiła swoje i pojechała do domu, a tutaj no byłem zaskoczony takim przebiegiem tego spotkania. Ale jak widziałeś i oglądałeś ten mecz, to Legia zagrała tak słabo, czy Górnik zagrał tak dobrze? Legia zagrała słabo, a Górnik zagrał dobrze. Czyli tak to można podsumować, tak? Ponieważ widzieliśmy troszkę, jakby to dobrze określić, podejście Legii w tym spotkaniu, no jakby po prostu musieli coś odbębnić, tak? Jakby myślami byli już właśnie przy tym rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów, a Górnik Zabrze, chyba piłkarze Górnika Zabrze, udzieliła im się ta atmosfera z miasta, no bo tam ludzie żyli piłką już od 2-3 tygodni przed tym spotkaniem, tak więc byli chyba tym po prostu nabuzowani. Czyli trochę tak jak Szpilka z Kownackim, a skończyło się podobnie. No tak, ale jest jakiś pozytyw, jeżeli patrzeć na Legię, to gol Sadiku, Albańczyka, który no, może się okazać silnym punktem tego ataku, który oczywiście wszyscy czekali jak na zbawienie na napastnika, no ale nadal mówi się o tym i odejściu o Gigi Ofoe, prawda, bo ta wyrwa wydaje się być tam największa, chociaż wczoraj Dominik Nocz no, nie zagrał najgorzej, a wręcz zagrał dobrze. Czy ja to jestem w ogóle zbudowany Dominikiem Nożem, bo widać po tym zawodniku ogromną inteligencję boiskową, tak? Fajne jest to, że on w Legii wielu spotkań nie zagrał, a już czuje duży luz i on jakby wymaga od siebie coraz więcej. Asysta, jaką właśnie miał we wczorajszym spotkaniu, pokazała, że wykorzystuje praktycznie każdy element swojego ciała i to jest najlepsze, że to było bardzo ciężkie zagranie klatką piersiową, właśnie tak zgrać piłkę jeszcze, żeby ona przeszła obrońcę, a on to robi, ma bardzo, bardzo duży błysk. Myślę, że tak naprawdę ludzie, kibice szukają następców Ofoe poza klubem, a wydaje mi się, że warto przypatrzeć się temu zawodnikowi, bo on ma coś takiego właśnie z Wadisa, czyli taki błysk, myśli dwa kroki właśnie do przodu. Wspomniałeś tutaj o napastnikach. Legia ostatnio lubiła sprowadzać sobie takich piłkarzy. W sumie Priowici i Nikolić również nie byli znani szerszej publiczności, przed tym im trafili na Łazienkowską, a widzieliśmy, prawda, jak bardzo dobrze poradzili sobie w zespole i potem zostali odpowiednio sfinalizowani finansowo. No właśnie, tak? Ale kto wie, czy taki Igor Angulo nie będzie najlepszym strzelcem znowu piłkarskiej ekstraklasy, no bo pokazał wczoraj się z bardzo dobrej strony. Chciałbym cię podpytać także o taki wątek związany z europejskimi pucharami, bo mówi się często o tym, Michał Probierz nieraz powtarzał, że granie w Ekstraklasie i w europejskich pucharach to taki pocałunek śmierci dla polskich drużyn. Widzimy, że Jagiellonia dzisiaj, wygrywając z Termaliką 1-0, poradziła sobie z tym. Legia miała problem, zobaczymy, co będzie z Lechem. Czy uważasz jednak, że istnieje problem w tym przypadku? Zobaczymy też, co z Arką Gdynia będzie. Wydaje mi się, że chyba problemem jest to, że piłkarze mają krótkie urlopy, no bo jednak jak ostatnio rozmawiałem z Michałem Pazdanem, to on zawsze podkreśla, że zawodnicy grający w klubach zagranicznych mają te 6 tygodni na regenerację. To jest przede wszystkim regeneracja psychiczna. A jak kończymy ligę, mamy 10 dni urlopu, już jest właśnie pierwsze zgrupowanie, wyjazdy gdzieś na stadiony, gdzie przychodzi garstka kibiców, albo gdzie jeszcze ta otoczka nie jest taka jak powinna być na tym najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że to raczej to jest największy problem. A jeżeli chodzi o pocałunek śmierci europejskiej puchary, to niestety uważam, że ta przygoda dla większości naszych zespołów skończy się już za chwilę praktycznie, no bo widzimy, jakie zespoły nasze kluby wylosowały w dalszych fazach, tak? No Jagiellonia, Panathinaikos, to są rywale z najwyższej półki i ta przygoda się zakończy błyskawicznie, tak mi się przynajmniej wydaje, ale co jest dobre, że przynajmniej nikt nie będzie miał pretensji do trenera, załóżmy na przykład Mamrota, no bo przegrać z Panathinaikosem to jednak nie to, co odpaść z Gabalą. Oczywiście. Prosta recepta dla piłkarzy narzekających, że muszą grać dużo i na niespecjalnie atrakcyjnych stadionach. Grać lepiej, zostać wytransferowanym do dobrego klubu i wtedy pełne wakacje, duże pieniądze. Wygląda na to, że rozwiązanie jest dość proste. Dwa słowa, co sądzisz o Lechu, który w tych pucharach, w tym ostatnim meczu uciekł spod topora Katowi. No i zobaczymy, czy będzie lepiej. Spotkanie pierwsze ligowe przed Lechem. Czy zespołowi, który obok Legii wydaje się ma największą chrapkę na mistrzowski tytuł, może udać się na jednym i na drugim froncie. Ja chciałbym dodać jeszcze jakby wątek tego, że tak naprawdę Nenad Bielica dopiero teraz miał taki możliwość stworzenia tego autorskiego projektu i czy ten projekt zapowiada się właśnie dobrze. No nie wiem, czy oglądaliście ten spotkanie pucharowe Lecha, to był dramat, naprawdę, tylko po prostu nie dało się oglądać. To prawda, że to, że Lech uciekł spod topora, to chyba jest największy sukces, odkąd właśnie rozpoczął się ten sezon w tym zespole, no bo tak naprawdę 3-0, gdyby takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, to Lech już by pewnie tych strat nie odrobił, a tak przynajmniej ma jakieś szanse. No wydaje mi się, że to będzie taki... Musimy dać Bielicy jednak trochę czasu, bo odeszło 3 zawodników, wiadomo, Lech 11 milionów euro zarobił w tym okienku transferowym, ale zastąpienie jednak Kownackiego, Kędziory, Bednarka, gdzie oni stanowili kręgosłupie tego zespołu, to jest dużo. Tak samo w przypadku Legii odejście Wadisa, prawdopodobne odejście Michała Pazdana, bo Michał Pazdan ostatnio był chory, no ale w Zabrzu już był zdrowy, tak? I wiadomo, tajemnicą Poliszynala jest, że nie grał z takiego powodu, że po prostu jest szykowany pod ten transfer. A jeszcze jedna rzecz mi się tak nasunęła, oglądając mecz Wisły Kraków z Pogonią Szczecin, fajne wrażenie zrobił na mnie Carlitos. Strzelec gola z rzutu wolnego i właśnie przy drugiej bramce dla Wisły miał asystę. Strzał, tak. I co mnie ciekawe, co jest właśnie śmieszne, że to są zawodnicy z trzeciej ligi hiszpańskiej, a w naszej ekstraklasie brylują, to ja już nie wiem, o co w tym chodzi. No właśnie, jeszcze chcielibyśmy, żeby był jakiś ład w ekstraklasie, jeżeli chodzi o samą organizację klubów. Dzisiaj spotkanie Arki Gdynia z Śląskim Wrocław. Zastanawialiśmy się, jak sobie ten nowy prezes, 20-letni Dominik Midak w Arce będzie radził. Wydaje się, że tam doprowadził do pewnego ładu w dobrą stronę. Miejmy nadzieję, to idzie. Natomiast w Śląsku Wrocław, no wygląda to dosyć słabo, bo ten Grzegorz Ślak, który znany jest bardziej z środowiska żużlowych, pojawił się, chciał kupić klub, no wycofał się nagle i teraz miasto musi wykładać pieniądze, co ze Śląskiem. Czyli jeżeli chodzi o Dominika Midaka, to on raczej uczy się dopiero tego biznesu, prawda? Ale śmieszne, bo chłopak ma 20 lat, a zupełnie inaczej jego klub w tym momencie wygląda niż Śląsk Wrocław, tak? No pan Ślak tutaj, to jest kabaret, co się dzieje we Wrocławiu w tym momencie, ponieważ przychodzi człowiek, który obiecuje w ciągu 3 lat 45 milionów złotych dla Śląska. Sprowadzani są latem piłkarze, których zarobki wyciekły do internetu. Wiemy, że Kuba Kosecki zarabia 64 tysiące złotych brutto miesięcznie we Wrocławiu, gdzie klub nie najlepiej w tym momencie prosperuje finansowo. To są bardzo duże zarobki. Tutaj radni ratują Śląsk 10 milionami złotych, właśnie jako, że pan Ślak nie jest w stanie tego klubu przejąć. Najbardziej zastanawia mnie to, bo Grzegorz Ślak postawił przed Śląskiem takie trzy warunki, jakie musi spełnić klub, czyli mianowicie, załóżmy, żeby do budżetu wpływały pieniądze ze sprzedaży biletów i Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia, stwierdził, że oni doszli do porozumienia. Ale z kolei Ślak mówi, że nie dostał pisemnej zgody, znaczy pisemnego potwierdzenia. To już jest w tym momencie ping-pong taki słowny. To już jest słowny, taki kabaret, który, że to jest niesłychane po prostu. Taka, można powiedzieć, że wracają te wspomnienia z Jakubem Meresińskim. Taką anegdotkę powiem, bo Meresiński słynął z tego, że na przykład wylatywał do jakichś bogatych krajów po to, żeby kupić sobie jacht, a wiadomo, że przy dużych właśnie takich transferach, finalizacji różne firmy sponsorują mi przelot i później cały rejs, wyprawę, i za każdym razem Meresiński właśnie po takim krótkim rejsie stwierdzał, że jednak nie, ten jacht ma za słaby silnik i on go nie kupuje. No właśnie, tak to wygląda. Czekamy na pewną normalizację w tym przypadku w Ekstraklasie. Bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą wizytę. Dziękuję. Mateusz Kwierawski z WP Sportowe Fakty, a my za moment przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, gdzie walczyli nasi bokserzy. Niedaleko obok nas, na stadionie Legii, zakończyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. Mistrz Hiszpania, druga Rosja, trzecia Polska, czwarte miejsce dla Holandii. 71-335, proszę do nas pisać, 22 i 7 trójek, dzwonić. Do bratobójczego bokserskiego pojedynku doszło minionej nocy na nowojorskim Long Island. Wracający po dłuższej przerwie na ring Artur Szpilka zmierzył się z mieszkającym na stałe w USA Adamem Kownackim. Szpilka był faworytem i wydaje się, że to właśnie nadmierna pewność siebie zupełnie go pogrążyła. Artur Szpilka od początku nie doceniał Adama Kownackiego. Gdy pod koniec maja oficjalnie potwierdzono, że na nowojorskim Long Island dojdzie do tego starcia, powiedział m.in. tak: jeżeli Adama rozboli ząbek, to będę walczył z kimś innym. Mam taką gwarancję. To było dla mnie bardzo ważne. Najpierw trzeba wygrać z Adamem, a potem będę wzywał do walki innych. Liczyłem, szczerze mówiąc, na kogoś mocniejszego, aczkolwiek doceniam Adama. Wiem, że dla niego to wielka szansa i zrobi co może. Ma jednak pecha, bo wyjdzie do zawodnika, który już trochę tego boksu łyknął. A po drugie, to dla mnie walka być albo nie być. Jak nie daj Boże przegram, to tak naprawdę mogę zapomnieć o wielkim boksie. Jeżeli on przegra, nadal będzie w grze. Cała presja spoczywa na mnie, lecz oczywiście czuję się pewny siebie, więc Adam, biegaj za Adamkiem ile wlezie, choć i tak ci to nie pomoże. Sam o tym się przekonasz szybciutko, głośno się o tobie zrobiło, wykorzystaj to, masz swoje 5 minut, ale 15 lipca wszystko się skończy. Przed walką obaj bokserzy wykazywali wobec siebie dużo szacunku. Pękło coś dopiero podczas piątkowej ceremonii ważenia. Gdy pięściarze w piątek stanęli twarzą w twarz, uprzejmość się skończyła. Kownacki krzyknął 0-3 i podkreślił, że to on rządzi, bo to jest jego miasto. Wcześniej w dwóch stoczonych tu pojedynkach Szpilka przegrywa przed czasem. Kownacki jasno dał do zrozumienia, że Szpilkę kolejny raz czeka taki sam los. Ladies and gentlemen, here is Adam Kownacki. From Wieliczka, Poland. Ladies and gentlemen, Arthur the Pen. Spiłka! U Artura Szpilki od początku coś szwankowało, zupełnie jak w przekazie telewizji Fox. Komentatorzy co chwilę przepraszali za problemy z dźwiękiem, a w tle słychać było usilne próby techników, aby naprawić usterkę. Od początku zawodziła technika, zawodził pięściarz z Wieliczki. Od pierwszej rundy dał się zepchnąć do defensywy, co rozprzyjmował uderzenie Adama Kownackiego. W swoim stylu pokazywał również lekceważąco, że celne ciosy mieszkającego na stałe w Nowym Jorku boksera o twarzy dziecka, stąd przydomek Babyface, nie robił na nim żadnego wrażenia. Tak było m.in. w czwartej rundzie. Konsekwencji dla Szpilki takiego zachowania były ogromne. Po trafieniu prawym krzyżowym Kownacki poprawił na szczękę. Popularny Szpila zamiast wycofać się do defensywy, w swoim stylu zaczął, internauci najczęściej używali stwierdzenia, pajacować. Przeciwnik go dopadł i po kilku bombach powalił na deski. Szpilka jeszcze zdołał wstać. Po kolejnych ciosach, które otrzymał sędzia, zdecydował się zakończyć pojedynek. Artur Szpilka szybko do Nowego Jorku chyba nie wróci. W trzech stoczonych tutaj pojedynkach nawet nie dotrwał do ich końca. Natomiast Adam Kownacki udowadnia, jak może spełniać się amerykański sen. W zawodowej karierze wygrał wszystkie 16 pojedynków, z czego 13 przed czasem, ale w tej dyscyplinie sportu wciąż jest kopciuszkiem. Jeszcze niedawno pracował na budowie oraz jako ochroniarz w dyskotece. Godził to z treningami. Teraz zaprezentował się przed milionami Amerykanów. W USA walka transmitowana była w sobotę wieczorem na otwartym kanale telewizji Fox. Ogromna presja, którą czułem, zmotywowała mnie. Moje przyszłe walki zależą teraz od decyzji menedżera. Podporządkuję się wszystkiemu. Mówił w krótkim wywiadzie po walce. Wygrał w legendarnej hali Nassau Coliseum na nowojorskim Long Island. To tutaj w przeszłości zwyciężali George Foreman czy Mike Tyson. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A propos Bydgoszczy i sukcesów naszych juniorów, bo tak coś cicho o tym temacie. Lekka atletyka, mistrzostwa do 23 roku życia, mistrzostwa Europy. Drogi słuchaczu, proszę dać nam jakieś 60 sekund. Give it back. Za 11 minut godzina 18, to trzecia strona medalu. Miało być o lekkiej atletyce i będzie. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Londynie już lada chwila, a my mamy ich młodzieżowy przedsmak. W Bydgoszczy dziś kończą się Mistrzostwa Europy do lat 23, w których do tej pory nasi reprezentanci spisywali się niemal wzorowo. O szczegółach Rafał Bała. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy to dla lekkoatletów zazwyczaj wstęp do wielkiej seniorskiej kariery. Ostatnia możliwość rywalizacji w jakimś przedziale wiekowym przed wejściem w umowną kategorię Open. Ale zawodnicy mający po 20-22 lata, którzy występują w tej imprezie, to niejednokrotnie już mistrzowie olimpijscy, jak w tym roku chorwacka oszczepniczka Sara Kolak, mistrzowie Europy, jak niemiecki trójskoczek Max Hess, czy triumfatorzy mistrzowskich imprez w hali, jak nasz kulomiot Konrad Bukowiecki. Oni nie muszą niczego udowadniać. No, chyba że mają takie mistrzostwa u siebie, a na trybunach całą rodzinę i przyjaciół. Do Bydgoszczy przyjechało kilkanaście osób specjalnie, żeby kibicować Bukowieckiemu. Mi motywacji w ogóle nie brakowało, bo na trybunach była moja mama, co się rzadko zdarza, bo no, że tata ze mną jeździ, to jest jakby jasne, bo jest moim trenerem. Była moja mama, był mój brat, była moja rodzina, byli moi przyjaciele. Zresztą tu my na trybunach, skandujące moje imię, kibicujące mi, to naprawdę nie trzeba nic innego, po prostu wystarczy na nich spojrzeć i widać, że wszyscy na ciebie patrzą, wszyscy oczekują czegoś od ciebie i tak naprawdę czekają na to, co zrobisz i tak czy inaczej będą zadowoleni, więc naprawdę nie trzeba nic więcej mówić. To dodajmy tylko, że Konrad był tak zmobilizowany obecnością najbliższych, że pchnął w Bydgoszczy 21,59 m, ustanawiając rekord życiowy na otwartym stadionie i drugiego Holendra Komenencie, wyprzedzając o prawie 2 metry. Wiadomo, że teoretycznie, patrząc na listy startowe i na rezultaty, no też nie chcę tutaj jakieś zarozumiałe wyjść, ale no praktycznie wygrałem, tak? Natomiast no nie, tak nie jest. Mi zawsze mogło nie wyjść, jemu mogło wyjść, wtedy byłby problem dla mnie, no ale chciałem profesjonalnie podejść do tego startu, to właśnie zrobiłem. Wygrałem z fajnym wynikiem, więc trzeba się cieszyć. Cieszyła się też Ewa Swoboda, która dopiero za kilka dni skończy 20 lat, a już ma na koncie wicemistrzostwo świata juniorek i medal halowych mistrzostw Europy seniorek. Sprinterka pochodząca ze Śląska w Bydgoszczy zdeklasowała starsze od siebie rywalki w finale 100-metrówki. No idę po kolei, właśnie zdobywam medale, które muszę zdobyć, chcę zdobyć. Wypada to zdobyć, bo za juniora zdobywa medale seniorskie, także jak jestem młodzieżówką, to muszę zdobyć jakiś młodzieżowy medal. Ten medal ma duże dla mnie znaczenie. Jeszcze to, że jest w Bydgoszczy to wszystko. No i że to jest mój pierwszy rok, wygrałam z dziewczynami starszymi od siebie. No, jestem zadowolona. Mam nadzieję, że za 2 lata w Berlinie jest. Widzimy się za 2 lata i za 2 lata też będę na podium. To dopiero za 2 lata, ale na razie Swoboda musi gonić minimum na Mistrzostwa Świata w Londynie. W Bydgoszczy wygrała z wynikiem 11,42 sekundy. To aż 16 setnych gorzej od wymaganej przez Pezla normy kwalifikacyjnej. Kolejna i chyba ostatnia próba za tydzień podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku, czyli w rodzinnym mieście Przemysława Zabawskiego, Klaudii Kardasz i Darii Zabawskiej. Ta trójka z Bydgoszczy wywozi 2 srebrne medale. Klaudia Kulomiotka, Daria Dyskobolka i ich trener, były znakomity kulomiot Przemysław. Jeśli jeszcze dodamy, że jego żoną była 4-krotna olimpijka w pchnięciu kulą Krystyna Zabawska, to widać, że Zabawscy i ci, którzy z nimi trenują, są skazani na sukces. 100% planu było zdobycie 2 medali. Wiadomo, że 2 medale już na takich docelowych imprezach bardzo dobrze wróżą, nawet w perspektywie następnych 3 lat igrzysk następnych, prawda? Więc chyba trafiliśmy z formą. Z formą trafił też na pewno średniodystansowiec Michał Rozmys, bo w eliminacyjnym biegu na 1500 metrów pokazał dużą moc. Jednak w finale zaatakował zbyt wcześnie, kilkaset metrów przed metą i w końcówce nie starczyło mu sił. Wyprzedzili go Niemiec i Czech, a Polak zdobył brązowy medal. Źle taktycznie ułożyłem bieg, aby cały czas obiegać, to jest moja głupota. Wiedziałem, że to może dużo kosztować. Wydawało mi się, że nie miałem wyjścia. To ja przeprowadzałem atak, nie dałem rady go obronić. Zabrakło mi ewidentnie siły na ostatnich kilku metrach dosłownie. A na tym poziomie w lekkoatletyce decydują detale. Czasem niekoniecznie te dotyczące przygotowania fizycznego, ale też psychiki. Tak jak w przypadku Norberta Kobielskiego. Skoczek z Wyrz z Inowrocławia miał szansę na złoty medal, gdyby uzyskał wynik 2,26, czyli wyrównał swój rekord życiowy. Jednak nie poradził sobie zarówno ze skocznią, jak i własną głową. Przed konkursem zaplanował, że najpierw zdobędzie medal, a później na podium oświadczy się swojej dziewczynie. W tej sytuacji nie trudno o problemy z koncentracją. Pierwszy cel nie został zrealizowany, ale drugi jak najbardziej tak. Zjeściło mi się takie marzenie, że kobieta mojego życia powiedziała mi tak. No i są najszczęśliwszy facet na świecie teraz, no co mam powiedzieć. Planowałem trochę w innych okolicznościach, no ale wyszło jak wyszło. No ten dzień i tak pewnie zapamiętam, no na pewno zapamiętam. Tak jak i wszyscy startujący w bydgoskich mistrzostwach. a niektórych z bohaterów tej imprezy zobaczymy już za niespełna 3 tygodnie podczas Mistrzostw Świata Seniorów w Londynie. Dodam jeszcze, że kilka minut temu Sofia Enui wynikiem 4 minuty 13 sekund i 54 setne zdobyła brązowy srebrny medal w biegu na 1500 metrów, a brązowy przypadł w udziale Martynie Galan. A wyobraź sobie, że wczoraj w Wałczu odbyły się kolejne Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Na miejscu byli Krzysztof Oniewski i Paweł Januszewski. Biegam, bo lubię! 5, 4, 3, 2, powodzenia! Pierwszy biegacz w Mistrzostwach Polski Biegam, bo lubię i w biegu filmowym. Jest pierwszy, jest zwycięzca. Czasem 3:30. Michał Hulewicz, znowu jesteś zwycięzcą Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię. Pierwsze wrażenia z trasy? No trasa troszeczkę cięższa niż w zeszłym roku. Naprawdę zmęczyłem się mocno, ale cieszę się, udało się wygrać drugi raz w Mistrzostwach Polski. I co warto podkreślić, drugi raz z magiczną liczbą 33-33 dla patronata naszego Radiowej Trójki. Jak ty to robisz, że jesteś w stanie tak wycyrklować, żeby przybiegać w takim czasie po raz drugi? To niezwykła historia. No jakoś się udało. Troszeczkę szczęścia, troszeczkę precyzji i dał radę. Trener akcji Biegam, bo lubię, znakomicie przebrany za papaja. Rafał Srokowski z Legnicy, tak? To jest strój papaja. Jak się biegnie w tak napompowanymi rękoma? Musiałem specjalny trening odbyć. Trenowałem aż cały rok, żeby takie mięśnie jak mam teraz do takiego stanu doprowadzić. Ale było dobrze. Cały czas do przodu było. Rozumiem, że jadłeś szpinak przed biegiem. Nawet ze sobą miałem paczkę szpinaku, żeby jak mnie złapie jakieś zmęczenie, szpinak brałem i od razu siły nabierałem i mogłem biec dalej. Michał Margański dziś odpowiada za repertuar muzyczny podczas Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię. Repertuar znakomity, to wiem od biegaczy. A jak tobie się tutaj podoba? Przede wszystkim znakomita impreza, to jest w ogóle zjawiskowa sytuacja. Jestem tak oczarowany, zazdroszczę energii. Być może to jakoś wpłynie na moją mózgownicę, żeby trochę więcej robić ze swoim ciałem, ale to jest absolutna dyscyplina umysłu, pogoda ducha. Ci ludzie są tak pięknie kolorowi, tak pięknie ze sobą w ogóle tutaj przebywają, rozmawiają. Angelika Dzięgiel, Biegam, bo lubię Toruń. Angelika, udało się zwyciężyć po raz pierwszy w Mistrzostwach Polski Biegam, bo lubię? Nie, po raz pierwszy, po raz drugi tutaj biegłam i po raz drugi udało się wygrać w kategorii Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię. Jak się biegło? Dość wymagająca trasa, nie da się ukryć. Jednak bardzo przyjemnie, pogoda sprzyjała, biegaliśmy dookoła jeziora, więc było naprawdę bardzo ciekawie i biegło się dobrze. A jaki miałeś czas? Oj, niezbyt ciekawy, więc nie ma czym się chwalić. Tam, powiedz, jaki miałeś czas. Ja bym chciał biegać w takim czasie, no powiedz. No troszkę powyżej 39 minut, więc nie jest to taki super czas. Ale ty jesteś ambitną dziewczyną. Stawiam sobie wysokie cele, jednak dzisiaj bardziej tutaj dla zabawy przyjechałam i fajnie, cieszę się, że się udało wygrać. Super atmosfera, super organizacja. Polecam wszystkim przyjechać za rok. No właśnie, buty na nogi i po naszej audycji zapraszamy do biegania. A jak będzie brakowało sił, to szpinak. Spotykamy się za kilka minut. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Chciałabym wreszcie rzucić palenie. Skończyć z nim raz na zawsze. Sięgnij po Desmoxan. Według badań Biostat ponad 92% tych, którzy rzucili palenie z Desmoxanem, poleciłoby go swoim znajomym. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie.